Zobacz, jak się bestiar wie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O żelaznym zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do obrony bezpieczeństwa Polski zapewnia Biały Dom. Ambasador Rosji w Warszawie nie przyszedł do MSZ-u, miał wyjaśnić sprawę rakiety, która naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Nie przynoście rad, apeluje do kibiców policja przed meczem Polska-Walia w Cardiff. Jesteśmy w kontakcie z polskimi władzami w związku ze sprawą rosyjskiej rakiety, mówi rzecznik Departamentu Stanu USA. Przekazaliśmy, że nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa sojuszników NATO pozostaje żelazne i się nie zachwieje, dodał Matthew Miller podczas briefingu prasowego. Pytany, czy Stany Zjednoczone uważają, że Polska miałaby prawo do zestrzelenia rakiety, Miller odmówił odpowiedzi, przekonując, że nie może wypowiadać się za decyzje podejmowane przez obce państwo. Wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej domaga się od Rosji Polska. Do MSZ-u został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Siergiej Andriejew nie przyszedł jednak do siedziby resortu dyplomacji. W związku z niepojawieniem się ambasadora Andriejewa w resorcie dyplomacji, rzecznik MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że polska nota protestacyjna zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Jednocześnie podkreślił, że konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Wczoraj o 4:23 nad ranem rosyjska rakieta wleciała nad terytorium Polski. Obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu rakieta była obserwowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Jan Olencki, Polskie Radio. Opiekę nad rodzinami dwóch saperów, którzy zginęli dziś na poligonie, zapowiedział szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że tragiczny wypadek zostanie w pełni wyjaśniony. Całe rodziny będą otoczone opieką. Sprawa będzie wyjaśniona i zbadana. Wnioski będą oczywiście wyciągnięte, jeżeli to również konsekwencje. To jest naturalny proces. Musimy wyciągać wnioski z takich zdarzeń. Nie wolno nigdy nad taką sytuacją przejść obojętnie do porządku dziennego. Dopełnimy wszelkich starań, żeby udzielić pomocy i wyciągnąć wnioski. Do nieszczęśliwego wypadku z użyciem materiałów wybuchowych doszło po południu na poligonie w województwie śląskim. Ofiary to saperzy 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Mieli po 36 lat. Benzyna i olej napędowy mogą być droższe przed świętami. Analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki prognozuje, że taniej będzie jedynie w przypadku autogazu. Spodziewać się można niestety zmian zwyżkowych dla wszystkich paliw oprócz autogazu. Dla benzyny te zmiany mogą być nieco większe niż dla diesla, kilkugroszowe. Myślę, że do 6,50 średnio możemy dojść w najbliższych kilku dniach. Jeśli chodzi o diesla, tutaj 2-3 groszowe podwyżki w rejon 6,70 zł, może 72 za litr. To średnia ogólnopolska gdzieś w tych granicach by się plasowała. Ekspert prognozuje, że cena autogazu może spaść o 3-4 grosze za litr. Już jutro dowiemy się, czy biało-czerwoni awansują na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Na ich drodze staje zespół Walii. Tymczasem na 24 godziny przed spotkaniem walijska policja apeluje do kibiców: na mecz w Cardiff nie przynoście rac. Każdy sprawca musi się liczyć z aresztem i zakazem stadionowym, podkreśla policja. Posiadanie środków pirotechnicznych na meczu piłkarskim lub próba wniesienia ich na stadion to przestępstwo, przypomina South Wales Police w komunikacie przesłanym Polskiemu Radiu. Brytyjskie media przywołują w tym kontekście ostatnie spotkanie między reprezentacjami w Cardiff. Policja zatrzymała wtedy 7 polskich kibiców. Dziennik Independent przypomina też zamieszki po meczu Aston Villa Legia. Lokalna policja nadal poszukuje w związku z tą sprawą kilku kibiców. Kibice walijscy też łamali zasady dotyczące rac ostatnio podczas eliminacji do Mundialu w 2022 roku podczas meczów z Austrią i z Ukrainą. Jednocześnie policja zapewnia, że ochranianie takich imprez to dla niej nie pierwszyzna i że opracowała plan zapewnienia bezpieczeństwa i kibicom, i mieszkańcom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ta końcówka to już w ogóle brzmi, jakby była gdzieś rozgrywana w świecie snów. To prawda. Zupełnie. Daydreaming and I'm thinking of you. Myślę i marzę o tobie, powtarzane wielokrotnie. Zresztą wyznań miłości w tym utworze jest całkiem sporo. Można się trochę rozmarzyć, słuchając takich romantycznych dźwięków, ale też sennych, bajkowych, po prostu przepięknie płynących. Aretha Franklin, jej kompozycja z 72 roku, z płyty Young, Gifted and Black. A zaczynamy tym utworem, ponieważ dzisiaj mijają 82 lata, od kiedy na świat przyszła ta wyjątkowa wokalistka, zresztą nie tylko wokalistka, także kompozytorka, autorka tekstów, ta piosenka jest jej autorstwa. Grała również na fortepianie i w ogóle to jest ikona świata soulu. No, niesamowita postać o przepięknym, przepięknym głosie. No i zaczynamy, bo ten soul też będzie się pojawiał dzisiaj w ramach naszego wieczornego spotkania. Chociaż trudno określić utwór, który już za chwilę pojawi się na antenie Trójki soulowym. Bad for Lashes dzieli się kolejnym już utworem Letter to My Daughter. I skoro zaczęłyśmy od wątku miłości, no to on tutaj również się pojawia, ale miłości do córki, jak sam tytuł utworu wskazuje. Jest on dość oczywisty. To mówi o liście, który autorka, czyli Bad for Lashes, napisała do córki. Gdyby była na łożu śmierci, powiedziałabym Delphi, żeby poczuła się jak w domu, który jest w świecie, galaktyce, wszechświecie, w którym żyjemy. Zanim urodziła się Delphi, zaczęłam pisać do niej zbiór listów zainspirowany książką Maya Angelou pod tym samym tytułem. My teraz słuchamy. Remember Jeszcze ta harfa na końcu. Przepiękne to jest po prostu. Uwielbiam wracać do twórczości Cleo Soli. Bardzo się cieszę, że zaproponowałaś dzisiaj ten utwór. Tak, jak tylko usłyszałam, że dzisiaj pojawi się wątek macierzyństwa, to od razu przyszedł mi do głowy ten przepiękny album. Płyta zatytułowana Mother. To jest jedna z kompozycji z tego albumu oczywiście, 23. A cała płyta, no ja się przyznam, że jak słuchałam jej po raz pierwszy, a pamiętam doskonale, że to było w pociągu i miałam przed sobą bardzo długą podróż i akurat byłam właściwie tylko ja, ta muzyka i krajobraz zmieniający się za oknem. Jak zobaczyłam okładkę tej płyty, to się obudził we mnie taki głęboko skrywany instynkt macierzyński. Naprawdę, no niesamowity to jest. Spłynął też na mnie taki niesamowity spokój. Przepiękna tak, płyta. Tak, to akurat prawda, że płynie z tej płyty jakaś forma takiego wyciszenia, ale też i pogodzenia się z miejscem tu i teraz. Bardzo, bardzo lubię w ogóle twórczość Cleo Sol. No bo ja akurat z jej twórczością zapoznałam się podczas tych pierwszych singli, które ukazywały się podczas pandemii w 2020 roku i bardzo się cieszę też, że jest ona jedną z członkiń zespołu Salt. Tak, świetnie się tam sprawdza, doskonale się jej słucha. Ja pamiętam też ją od pierwszych singli, ona tam bardzo stopniowo wypuszczała, potem pojawiła się epka i każdy z tych utworów no, budzi we mnie bardzo dużo znakomitych, ciepłych emocji. Muszę się przyznać, że jeszcze nie miałam szansy zapoznać się z jej ostatnim albumem, który ukazał się w tamtym roku. Nie wiem, czy ty odsłuchałaś Gold? Ona dwie płyty wypuściła jakoś tak tuż obok siebie. To w ogóle też bardzo ciekawe. I singlami już nie zapowiadała. To wyszło błyskawicznie, więc niespodziewanie zupełnie. Słuchałam, tak? Bardzo mi się podoba, chociaż Mother jednak ma jakieś takie bliżej mojego serca. Jest naprawdę przepiękna. To może mi się uda jeszcze nadrobić. A co przed nami? No ja proponuję pozostać przy wątku kobiecego soulu. Tym razem jednak będzie trochę bardziej energicznie, może nawet tanecznie. No i będziemy mieć do czynienia z nowością. Remy Wolf i jej świeżutka kompozycja zatytułowana Cinderella i od razu też polecam zwrócić uwagę na klip do tego utworu i zdradzę, że pojawia się w nim między innymi Mac DeMarco sprzedający lody. Bardzo ciekawa sprawa. To tak z ciekawostek, a my słuchamy Cinderella i Remy Wolf. Nasz realizator rozwikłał zagadkę, dlaczego tak bardzo spodobało mi się brzmienie The Last Dinner Party, które przed chwilą pojawiło się na antenie Trójki w utworze Born Alive. Łudząco podobny głos, nie, brzmienie. To była dramaturgia jak u Florence. Dramaturgia jak u Florence. Dziękuję Maćku, faktycznie tak jest. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu, który pojawił się na debiutanckiej płycie pod tytułem Prelude to Ecstasy, żeńskiego londyńskiego kwintetu The Last Dinner Party. Co ciekawe, tytuł, a może raczej nazwa zespołu została zainspirowana pomysłem wielkiej, rozpustnej, hedonistycznej kolacji, podczas której ludzie się zbierają, by wspólnie celebrować czas. I dziewczyny na początku myślały o tym, żeby po prostu nazwać się The Dinner Party, ale okazało się, że już jedna jest taka formacja jazzowa o takiej nazwie, więc żeby uniknąć nieporozumień, artystki zdecydowały się na dołożenie słowa last. A jeżeli chodzi o ich album, to już teraz jest wielki szum wokół tej płyty, ponieważ... Tak? Bardzo słusznie. Ja też powiem szczerze, że dla mnie to jest w ogóle jedna z najlepszych płyt tego roku, a na pewno najlepsza, jeśli chodzi o debiuty. Cieszę się, że to by się spodobało, Justyno. Bo tutaj też usłyszymy takie orkiestrowe brzmienia połączone z indie popem. Jest ten album cały bardzo zróżnicowany, co zresztą docenili nie tylko fani, nie tylko dziennikarze, ale także jury Brit Awards, bo zespół The Last Dinner Party otrzymał wyróżnienie dla najlepszej wschodzącej gwiazdy, a niedługo później grupa zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu BBC Sound of 2024. To my jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy ich muzyce. Utwór On Your Side teraz na antenie Trójki. I know I'm better off not looking back. Forgive me, Father, won't you take it back? That we were lovers, bodies touching, on park benches, straight dogs watching, it disgusts me now. I wish I didn't want you. Nie wiem jak to, ale ja się bardzo zrelaksowałam przed chwilą. No nie, no ja też. To są po prostu mistrzynie budowania nastroju. Tak. Dla mnie w ogóle te dźwięki to są, to nie jest muzyka, która wypływa z głośników, tylko ona tak się po prostu unosi w powietrzu, krąży i roztacza magiczny nastrój. Przepiękne są to dźwięki. Chyba możemy określić, że to nasz wspólny wybór do dzisiejszej audycji, bo tak, zarówno ja, jak i ty, Justyna, obie chciałyśmy, aby on się dzisiaj pojawił. Cieszę się bardzo też, że Warpaint nie kazały nam długo czekać na ten nowy utwór, przed chwilą Underneath, który pojawił się na antenie Trójki. To drugi singiel zwieńczający ich współpracę. Utwór Come On Blue, który pojawił się miesiąc temu. Równie piękny. Tak, na stronie A, siedmiocalowej płyty. Miała upamiętnić ich 20-lecie. Dziś dzielą się drugą stroną wydawnictwa i uroczym, pięknie płynącym utworem. I tutaj parę słów od artystek. Dzięki tym nowym piosenkom zawiązujemy krąg wokół wspólnych chwil, wszystkich doświadczeń i piosenek, którymi dzieliłyśmy się przez lata. To była niesamowita podróż, która zabrała nas po całym świecie, dzieląc dobre chwile z pięknymi ludźmi. Nasze serca są pełne. O, wspaniałe. Ja mam tylko nadzieję, że to jest tylko zwieńczenie, że to nie jest jakieś zakończenie. Nie, to chyba tak nie brzmi, no. Bez przesady. Ale byłaby to straszna informacja, tak, gdyby kończyły karierę. Nie ma co rozsiewać takich informacji. Podejrzewam, że jeszcze niejednokrotnie Warpaint nas uraczy jakimiś pięknymi dźwiękami. Oby tak było. Dobrze, to ja pozwolę sobie kontynuować wątek kobiecych bendów. Lupe przed nami, to jest ekipa z Amsterdamu. W czerwcu ubiegłego roku ukazał się ich debiutancki album. Teraz zbliża się kolejny. I tutaj tak samo jak w przypadku Warpaint, każdy singiel brzmi znakomicie i rodzi taką dużą nadzieję, że o tej płycie będzie głośno, bo zdecydowanie ten skład na to zasługuje. Lupe i Tested Waters. Dobitne zakończenie. Grupa tak. Kresy i ich kolejny miękki sen. Ja się teraz przyznam, że poznałam Kresy dopiero kilka dni temu, kiedy się dowiedziałam, że zagrają na tegorocznym OFF-ie. A jak już się zaczęłam zagłębiać, to się okazało, że to jest naprawdę świetna grupa. Zresztą dowód pojawił się przed chwilą. Przede wszystkim dzieje się tutaj dużo, ciekawie, zarówno rytmicznie, jak i w strefie tej dość skomplikowanej melodii. No, sporo w tym wszystkim takiej bardzo intrygującej nerwowości. Jak to się łączy z tym spokojnym w miarę wokalem, to się robi naprawdę intrygujące. No to pozostaniemy przy polskim rynku muzycznym. Oxford Drama za chwilę w utworze More More. Bardzo lubię zespół Oxford Drama ze względu na to, że w swoich utworach, mimo że są śpiewane po angielsku, to opowiadają o bardzo takich też i polskich naszych problemach. I myślę, że też całego świata. Poprzedni album odnosił się do świata naszych smartfonów i tego, jak się w tym świecie potrafimy zgubić. A nadchodzący już czwarty album The World is Louder będzie odnosił się do świata konsumpcji i naszych potrzeb. Czy te wszystkie potrzeby zostały już spełnione? Czy jednak świat ma jeszcze nam coś do zaoferowania? Czy jednak już się w nim sami, także tym rzeczywistym świecie, zaczynamy trochę gubić? Więc More and More za chwilę na antenie Trójki, a zanim ja jeszcze tylko powiem, że warto zerknąć na teledysk, który pojawił się całkiem niedawno. Wyreżyserował go Jakub Jakobiszyn i jest to piękny, kolorowy obrazek, który również się odnosi do naszego bardzo nasyconego kolorami świata. No to my słuchamy.